سور الفتح دا مدنی صورت دے مصحف عثمانی کی اتسل وقتم او ترتیب نزولی کی یوصل یولسم دا نزول پہ اعتبار سر بلکل پہ آخرین صورتونو کے دے یوصل یولم دو سور جمعین ارسطو او دو سور المائدن اروان نازل لے عربت میں اتا اروان دے بیان کرو اروان دے صورت کے حکم دے کتارو فتح کی بشارت تفق سے دے او دے امداد خلاصہ بشارات ذکر کی گئی دفار دا مومنان دنیاوی اخروی او دارنگی دا اغیسرا وجوه او علالم او ترغیب الالکتال او زجر پا منافقینو باندی مسئلہ دا توحید او دارنگی اعاده دا بازی مضامینو او پا آخر اکی ازالہ دا یوی شبی بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا منك فتح درك الجتاتا فتحا واضحا لفتحنا مراد كله خذيبيي نبيا سيدا إنا فتحنا لك فتحا مبينا بيشكا منك درك الجتاتا يو فتحا واضحا چه سوره حدیبیه ده بیا اشکال ده دی چه حدیبیه ده خو فتح ده خو یو صلح و شوا ده غیر جواب ده چه ده ده یو شاندار فتح ده بار مقدمه و ده مقدمه ده خو حکم ده مقصود کی ده پدی بنیاد باندی اطلاق پر مبین خوشو او یاد فتح مبین نمراد فتح دا مکی دا لئننا فتحنا لکا فتحا مبینا بیشکا منگا درکل دا تاتا فتحا واضحا فتح دا مکی ولیکن دا صورت کے ناظرین دو د سردار پورې فتح مکه نه وشوي نبی هغه ضرورت دی ځکه چې غدا مازیه فتح د مکه لا نه وشوي په دې اشکال لا نه شي دغه لپاره به ثابت دا شي انا فتحنا لك فتحا مبینا انا حکمنا لك بالفتح منګا فیصله کړې وستا د پاره د فتح انا فتحنا لك منګا په سره کړي وستاد لپاره فتحا مبینا د فتح واضحه او په سره د فتح دا روان دي نو د دې صورت روان دي په سره د فتح دا و عام مفسرین او حضرات دا ټول کی کړي دا البته عربی د قانون او د ګرامر مطابق تاسو یو بل ترجمه کولی شئ کہ عام طور کی گیرا ذات سے یکن کو بنیاد بانے فقد مکی یقینی وا او کم شے چی یقینی اگر سے پر مستقبل کی داغین تعبیر پر ماضی بانے کی دیش نو دا ماضی چی غیرا ذات سے یکن کو بنیاد بانے استعمال شوی دا او او تا دکا فتحی اغبیل کل یقینی ہوں نو په دې بنیاد باندې تعبیر ته په ماضی باندې وشو لکه ونفخ فی الصور په قرآن مجید کې استعمال دی ونفخ او کوک ورکړل شوی دی فی الصور په صور د اسرافیل علیه السلام کې حالان کې لانه کړې شوې کیږي با ولیکن مزور دا یقیني ده دا چې یقیني ده لکه په ماضي کې چې یو کار شوی نه تعبیر ته نه په ماضي باندې وشي نو په دې کې اته یو څه ته اشاره ده اننا فتحنا لك فتحا مبينا بشكا مندر کرده تا فتح واضحا عاقبت لام دا عاقبت سپار ده لیغفر لك الله دید پارا چه بخنو کی تا تا اللہ تلا ما دا آغاز اللہ قدم من زنبکا چلوان دی تیر شوی دی من زنبکا تخلاف اولاد کانا وما تأخر او آخر دی ويتم نعمت ويتم متك او جي ويتم نعمته او دي دپارا چه اتمام کي د نعمت بل عليك پتا باني ويهديك صراطا مستقيما او جو کي تعال را پلارني غباني برانرات خطاب نبي كريم عليه السلام ته او سره وسره زمنان ټول امت ته مراد دي وينصرك الله او دې لپاره چې امداد وکړي الله تعالی نصرا عزيزا په امداد شاندار باندې یو معزز او شاندار امداد درته وکړي د فتح د مکې په شکل کې هو الذي تلترا آزاد انزل السكينه تا نازل کړ اطمینان لرا في قلوب الذين في قلوب المؤمنين فزرنوا المؤمنان في ليزدادوا دديد فارات ديتي واشي ايمانا فاعتبار ايمان باندي مع ايمانهم ايمان ددوينا دلوان دينا اسم ايمان موجود دي و الله جل جلاله هو تاك اتمنان قلدور كر لفتي سر اغنورانيت تي ايمان تي واشي لیزدادو ایمانا لیزدادو بصیرتا چې دای سیواش په اعتبار د نورانیت باندې او په اعتبار د بصیرت باندې ما ایمانهم سره د ایمان د دنیا وللله جنود السماوات والارض خاص الله تعالی د فرا لخر د اسمانونو دی او د ځمکې وكان الله عليما حكيما او دل تعالى عالم قوام به حکمت ليدخل المؤمنين دفرا داخل کے مؤمنان لرا دایبل عاقبت سے بلا وجد د فتح اللہ تعالی د فتح مبین در کا دفرا کہ مؤمنان جنت تا داخل شي ليدخل المؤمنين في ذبارا كداخل كي الله تعالى مؤمنان وشعور را والمؤمنات او مؤمنان خذل را جنات جنتنطا في من تحت الانهار خالدين فيها ويكسر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ورفتي بلا وجه الله تعالى توليف الخدر كار چه منافقانو سلوتا منافقانو خودتا دا مشرکینو سلوتا مشرکانو خودتا سزاور کی دا غفق خود اغید پارا سزاور ویوعذب المنافقین دید قاچ سزاور کی اللہ تلا منافقانو سلوتا والمنافقاتی او منافقو خودتا والمشرکین او مشرکو سلوتا والمشرکی او مشرکو خودتا اضوانین باللہ چو گماننا کئی پا اللہ تلا بانی زوان نسو ای ناکار گماننا اضافت صفت موصوف تا اضوانین باللہ اضافت موصوف تا صفت تا اضوان نسو ای ناکار اگمان ناکار تا دے چی اللہ جل جلالو دو مومنانو امداد نکی دو مومنانو دین غلط تے فدی دین بانی دو خد نرہ دی او په دې تم باندې ناسو چې مسلمانان به ختمیږي او دین اسلام به مټاویږي علیهم دائرۃ السوء پدای باندې دی دائرۃ السوء هغه چکر د مصیبت دائرہ دراجی په معنا د حادثه باندې صفت موضوع سے صفت تا علیہم الدائرت السیئتو فدائی باندی حادثہ ناکارا فدائی باندی ناکارا چکا بھی وغضب اللہ علیہم او غضب کرد اللہ تعالی فدائی باندی ولعنہم او ملعوی دویلرا وغضب اللہ علیہم فی النفاق سد اخلے کہر دے نفاق ولعنہم فی الحطمی دائی مورد جباریت پہ لگوئے رہے ندائی لانت دے وعدت لهم جہنم او قد اللہ تعالی بزید پارا جہنم وساءت مصیرا او ناکار ٹھکانہ وللہ جنود السماوات والارض خاص اللہ پارا لکر دا سامنو او دسمکی دی وکان اللہ عزیزا حکیما او دے اللہ تعالی عزیزا غالب حکیما خاون دے حکمت جملہ موتاری زرہ دا مسلمانان دل جو ہے دا پارا ساتھو دا امداد دا پارے ایری ٹائم فرشتے در سیش ورپسی ترغیب کے لئے ایمان انا ارسلنا کا بے سکا مولے گلے تارا شاہدن گوا فی الاخرہ یا شاہدن عالم دین او یا شاہدن معلمن مبینن فریق الحق بیانون کے دحق دلار خودن کے دحق دلار ومبشرن او زیر ورکون کے ونزیرا او یر ورکون کے لتؤمنو باللہ دید پارا چنکو ساتی پلا ترا باندی ورسوله او پرسول اللہ ترا باندی وتعزروه او ساس امدادو کئی دا پیغمبر وتوقروه او دید پارا چتاک تازیم کو کئی دا پیغمبر وتسبحوه او چتسبی بیان کئی دا اللہ ترا بکرتن پا وقت سبا کی و اسویلا او دیگا کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ارسال دلیل پارا رہے چی پیغمبر پر برکت پانے اللہ تعالیٰ تاو سب ایمان لرگی او تا ستا دا پیغمبر دا امداد او دا توفیر او دا تعظیم موقع میں روش نبی پیغمبر نا قدیو نا کئی او نا شکریو نا کئی بلکہ دا مقام ہوئیو دا حیثیت خیال ساتھ ہے ورپسی فضیلت او منقبت دا خلقو کیا غید نبی کریم علیہ السلام و سلام پلاس پانے بیعت کرو ہر قسم قربانے تا دیاو ان اللذین بیسک اتان یبایعونکا چدی بیعت کئی دتا سرا انما یبایعون اللہ بیسکا دی بیعت کئی دلا تلا سرا حقیقتا ان اللذین یبایعونکا ظاہرا انما یبایعون اللہ حقیقتاً فظاہر کے ساتھ پلاس پانے بیعت تھے حقیقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سر بیعت تھے ید اللہ دست قدرت اللہ تعالیٰ کرے فوق ایدیہم دفاسا دلا سنو دو دا اللہ تعالیٰ امداد او دا اللہ تعالیٰ تائید دا دنکر شامل حال لے دا کنہ دا سن فمن نکسا آتا چوا دا شکنی اکلا انما ینکسو پس پس پتا کی سرا دیوا دا شکنی کئی علا نفسی پا وبال دا خلزان بانی ومن اوفا او آتا چوا فاداری بما پا خبر بانی عاہد علیہ اللہ چد معاہد کردہ پاہی بانی دا اللہ تلا سرا فسیؤتیه اجرا عظیما فردے چوار بکی اللہ تلا ستا اجر لوئی ورپسی زجر کو منافقان بان سیقول لک المخلفون زردے چی ابوائی تاتا آکسان المخلفون چی رست پاتی شویدی بینا ذي المخلفون نمرات مخلفون عن الحديبيه او دا کم مخلفون دي د اعرابنا د باندو باندې حضرات او باندې دهاتيان هغه د حديبي موکې ته نو ورغلي او په حقیقت کې منافقان نو طيبه ته وایي شغلتنا اموالنا مصروف کړو مالونو زمونږ او اهلونا او اهلونو زمونږ فاستغفر لنا پس بخنه غواړا زمونږ لپاره په دې تر کې په دغه باندې په تر کې سفر ته دی وی باندې دا مون ګناه کړل چې نه یو کړی خصوص زمونږ مالونو مونږ ته اجازه نه راکړه او زمونږه خاندانی لا زمونږ ته اجازه نه راکړه مونږ پاتې شو الله جل جلاله اجتهادی منافقان دي کس قسمه مصروفیات کو دنو مالی اعتبار سره خاندانی اعتبار سره دا دی بانه لکه یقولون بألسنتهم ذی وای پجبو قلوبان دي ما خبر لیس فی قلوبهم جنشته ده فضلون دوی کی قل او اے پیغمبر علیہ السلام فمن یملک لکم فسوق اختیار لری تاسو لپاره من الله تعالی عبد الله تعالی نہ شی اندت شی ان اراد بكم ضر کچرتا اراده کی پتا سبحان دې تکلیف او اراد بكم نفع یا اراده کی پتا سبحان دې نفی بل کان الله بلک دې الله تعالی ما تعملون خبیرا فعمل سبحان دې خبردار مالک تنفی او نقصان خود الله له لهو ذات دې بل ظننتم دا د دې د اوقات تربیت دی چې شغلتنا اموال ولونا فتغفر لنا نلوان دې په اجباری راځو شو چې دا د دې د زړه خبره نه ده د زړه خبره بل ده نه د زړه خبره بل کوي دا نه چې تاسو د مالونو د وجنه مصروف وای او د خاندانی حالاتو د مجبورو د وجنه مصروف وای نه نه هیڅ مالی او خاندانی ملای نه وي بل ظننتم بلکی گمان کلیو تاسو ایوها المنافقون اللین قلب الرسول ذات واپس پرش پیغمبر علیہ السلام والمؤمنون او مؤمنان الى اهلیهم خاندانون قلوتا ابدا حسکلا خاص رضی و جنات دی سوک ایلی تکم در پا اهل مکہ وانی ورپیسو او پدائی کی با جو تن کم جون دین را دی نمونگا صلی اللہ شو خاص رضی و جنات دی وَزُيِّنَ ذَلِكَ أَوْ خَسَّكَلْشِهُ وَعَدَى خَبَرَ فِي قُلُوبِكُمْ فُزْرُنُ السَّاسُكِ نَبِي الشَّيْطَانِ وَزْوَنَنْتُمْ أَوْ تَاسُ قُمَانْ كَرَوْ زُوَنَّ السَّوْئِ قُمَانْ نَاكَارَ وَكُنْتُمْ أَوْ يَيْتَاسُ قَوْمًا بُورَ قَوْمْ تَبَعِدُنْكِ قَوْمًا بَاقِرِينَ بُور أغجمد باقرده ورپسې تفریح شو خروي ومن لم يؤمن بالله لکاتی مان رانړ په الله تعالی باندې ورسوله او پر رسول الله تعالی باندې فإنا أعتدنا فسبتا کی سره مونږ تیار کړل دي لکرینا د پر د کاسرانو تغیرا اور ولله ملک السماوات والارض خاص الله تعالی د پاره حکم راځي د اسمانونو د ځمې یغفر لمن یشاء بخنه کی آتا تا چې غواړي ويعظم من یشاء او سزا ورکي آتا تا چې خوښي شي وکان الله غفور الرحیم الله تعالی په کون کې مهربانا ورپسې بل سجر سيقول المخلفون سيبوائي فاتشي بخلق اذا انطلقتم فا وقع چروان چيتاتو الى مغانما غنمتو نتا الى غانما اي الى مغانما خيبر او غنمتو نتا خيبر تا زكاة سلح حدیبی دیر زر در تفتوها شو لکه تاسو خیبر ته وایي لتاخذوها دې د پاره چې تاسو حاصل کړئ د غنائم لرا د غنائم د خپل خیبر د هول د پاره ورځي دې به تاسو وایي دا د منافقانو خبره ده. ضرورا نتبعکم، منګه پریدی چې موږ در سره لاړ شو. نتبعکم ای نن طریق معکم، چې موږ لاړ شو د تاسو سره. خو نبی کریم علیه السلام ته ارشاد داده او مسلمانانو ته چې دغه خلک به د ځان سره نه پرېږدئ، ورته به وایي لن تتبعونا، تاسو به هرګز تابعداري زمونږ نه کوئ، تاسو ټول موږ سره نه ځئ. او دا ورته الله تعالی څنګه وایي چې یریدون ان یبدلوا کلام الله، دوی د خدای په فیصله کې تبدیلي راوستل غواړي. د خدای فیصله څه ده؟ د خدای فیصله دا ده چې دوی منافقان دي او دوی به د خیبر ځمکنه دي. نو دای د خدای په فیصله کې تبدیلی راوستل غواړي، او د خدای په فیصلو کې تبدیلی نه کیږي. نو بس دای په ځان سره بالکل نه پرېږدي. نو دای په وای ضرور ای دای من کله دا نتبعکم، چې مونږه تابعداري وکستاسو. خو یریدونا دای اراده لري ان یبدلوا کلام الله، دا چې دای تبدیلی په فیصله د الله تعالی کې. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا لن تتبعونا تاسو به هرگز تابعداری نه کوئ زمونږ. کلکم قال الله، دارنګ ویلی دی الله تعالی من قبل الواند دینا، اے من قبل رجوعنا عن الحدیبیہ، د حدیبینا د واپسین الواند مونږ ته الله تعالی په سفر کې ویلی دی. نو تاسو به بالکل نه ځئ. هغه جوابان شو وای فَسَيَقُولُونَ فَزَرْتَهِ اُبَوَائِدَ مُنَافِقًا جَوَابًا لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قُلْتُمْ، خدای دا تنیلی بیدی بل تخصدوننا دا تاسو حسد در این سر دا خیبر غنیمتون امرابا نکردونی بی دا رضی بجنم انگا نبوزو بل تخصدوننا بلکه تاسو حسد کوئی زمن سر. نا اللہ تعالی دا دید سبری تردید گئی نا دا مسلمانان او سر حسد دید بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، فكفروا كي دماغ مشترك كدا خصوصا كدا اغاني فات تزاره تميلاري المسلمان تزاره ده حسد نكار ناقي لا خصوصا كدا زور نفاتا نتيجة ده فكفروا كي دماغ مشترك فكفروا كي بوستي وفرسن دي نسوت نكي كانوا لا يفقهون الا قليلا بل كانوا بل كدي دا منافقان لا يفقهون كدي نفقه فخبر باندي إلا قليلا مدر لغن دي كم لغن دي كده دي مفادات مطابق دي بل در پر مفادات باندي كوي لك خيبر تزين و خيبر تخو بينا پري دي ذکر جام په امتحان د پاره ده چې د مخلص تغیر مخلص پته ولګي. نو توای چې اول غره روانه چې تاسو تمره انتهایی په جهاد باندې مې نه کړ نو تاسو تمنا او برابر شي یو بل موقع را روانه ده. هغه بل موقع د سره هغه چې کم ده د جنگ حنین هغه را روان دي. نو تاسو به ان شاء الله جنگ حنین ته ځئ د خیر. ا جنگ حنین مرتبه چې پای کې مخلصین هم د توق د پاره جهو تفصیل بیا ورته الله تعالی استقامت ورته هغه سنګینه موقع وه. نو که د حنین موقع ته لاړئ تاسو بیا مخلص یئ، او که د حنین موقع ته لاړ نه شوئ نو بیا تاسو کې به دله بیماري اکه شانتي موجود وي. قل هو اے پیغمبر علیہ السلام للمخلفین اغرسو فاتشو خلقتا من الاعراب دے حاتیانونا ستدعونا زردے چی بلل بشیتاکو الى قوم جگر دیو قومتا الى قوم الى قتال قوم الى حرب قوم سیاغتن گلی اولی بأس شدید چی خاوندان دے جگر سختی تقاتلونهم تاسو باقی روی دا غی سرا او یسلمون او یا باغی اسلام راڑی تقاتلونهم الى ان یسلمون او پا مانا دا الى ان لے کردے پوری چا غی اسلام قبول کی. نفا ان تطیعو پس کچرتا تاسو اطاعتو کو یؤتکم اللہ حسنات در بکتا ستا اللہ تلا عجر خستا ولی تاسو په واقعتن مخلص مسلمانان دي لدا ته سخت مرحله ته عمر ده وان تتولوا او کچرتا تاسو مخ وګرځو کما تولیتم لک سرنگے چې تاسو مخ ګرځول دي من قبل ورواد دې مخه ليعذبكم عذابا اليما عذاب بدر کې تاسو ته عذاب درناک ولی په منافقان به ځکه چې کوم د مفاداتو ځای هغه ته ورځي او چې کوم ځای کې د قربانای ځای هغه ته نه ورځي نو خیبر ته خوشاله دی او د قونین نه کوي ورپسې استثناء ذکر کوي روح سات دا چې د چا عذر نی او څه کیږي نو دا وعیدات د غیب لپاره دي او چې کوم حقیقي آزار والی بهر حال دا مجرمان دي ليس على الاعمى حرج نشتره کلون باندې حرج ستکلیف ولا على الارج او نه په ګډ باندې حرج ستنګي ولا عريض او نه په بیمار باندې حرج ستنګي ومن يطع الله ورسوله اتات تابعداري وکړه د الله تعالی او د رسول الله يدخله جنات داخل بکی الله تعالی دلرا جنات باغونو ته تجري من تحتها الانهار ومن يتولى اعتاد اعراضك يعذب قبر كلا ثلاثه عذابا اليما فعذاب دهناك باني ورپسی اعادات بشات من غیت بعض مسامینو کی اعادہ ذکر کی کم خرج کی دیکھی کر تو ورد الان جناز کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرا او بیعت بیعت قتال او د جهاد کو د نبی کریم علیه السلام پر آسمانی د داخل د مخلصین خلو الله جل جلاله تا د زید زرون اخلاص او د زید زرون جذبه معلوم و لقد رضی الله پتا کی کرا راضی شوی دی الله تعالی علی المؤمنین د مؤمناننا فکم وقت دی راضی شوی دی یبایعونک فا وقت دی بیعت کو دتا سرا اے پیامبر علیہ السلام تحت الشجرتی لان دی دونینا تحت شجر امی غیلان ونا ونا دی کی کروا کی کرتا امی غیلان میرش فاہم ما فی قلوبهم نفس معلوم اللہ تعالی تا ما هر ایمان او اخلاص فی قلوبهم جو پزلنو دوئے کے فانزلت سکی علیہم فسنازل کر اطمینان کو دوئی باندے و اصابهم اول پردیتا فتحا قریبا فپنزدے فتح دمکی یا فتح تخیبر و اصابهم و ابدلهم او فعبت کی ورئی اللہ ترہ فتحا قریبا فپنزدے فتح دخیبر دا په سنصاد هجری کې وشو په سنچي کې سوله حدیبیه شي وو نذکار کې دنه دنه وته الله تعالی په خبر کا نو فتح هو ته ورکا او غنیمتونه و مغانم كثيره او غنیمتونه ډیر یاخذونها تدی اغسل دیلرا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله وعدكم اذا تصرا الله تعالى غانم كثيره غنیمتونه ډیرو تأخذونها تتاثبا حاصل ويدينرا فعجل لكم هذه فسوري در كتاثتا هذه دك غنيمت غنيمت تخيبر دا الله طرف تر قیامت پوری تاسو سره وعده ده د غنایمو چې در کوي په دغه وختان په وختان خدای غنایم غنایم عاجله دي او یو معجل غنیمتو فوری هغه څه شو د خیبره عجل لكم بس فوری در کا تاسو ته هاذه دا غنیمت د خیبر وکف ایدی الناس عنکم او بند کل لا سنا د خلقو عنکم د تاسو نه د الناس مراد یهود د خیبر هغه ته خاطر خاص جنگ کو نه کړی شي بس په مخه کې د غنیمتونه حاصل او یاد الناس تمرات مشرکم کې دي نه بیا بد انعام شي و انعام شي یو دا فعجل لكم هذه غنیمت ته خبره دتا فوری در کا ایڈوانس تر کو او وقت یې نه چاهتم او لا سنه د مشرکین او د بند او ساتل نو سره هدیه یو څه ای تر اډ جنگونه شي اړو ته تکلیف ته ملاونه نه دا د څه لپاره لتكون آیه للمؤمنین کله مسلمانانو لپاره یو عبرت شي واو ذکر لتكون آیه للمؤمنین او یا واو ذکر ما نبی معصومون علیه رو باتے لتشکرو ولتکون آئی مؤمنین شتاو سو شکریہ داتے او یا لتن تفعو شتاو سو نفع حاصل لگئی ولتکون آیتا للمؤمنین او تکون کی بزمیر تک کا ظلمتی معجلت ہی شیخ صلی اللہ علیہ وسلم ولتکون او د دې لپاره چې وګورې د غنیمت معجله آیه للمؤمنین یو دلیل د فرض مؤمنانو هي ان الله تعالی د الله تعالی په امداد چې د خدای امداد ذکر کړي او بل چې تاسو ته په صراط مستقیم باندې استقامت درکړي ذکر چې د الله جل جلاله امداد راځي او د خدای د امداد مشاهده کوي نو د خپل ایمان کې تقویت ملایږي کتابونه او د دې لپاره چې وګرځي دا غنیمت آیتا للمؤمنین یو عبرت لپاره د مؤمنانو ويهديكم او د دې لپاره چې بوت کې تاسو لرا صراط مستقیما فلارنی غباندی و اخرى دا عطف ته په هغه باندې نو فعجل لكم هذه و اخرى و غنائم اخرى يا و مغانم اخرى نو دا هم ته تقریبا کوم درکل ډیر ډیر ته درکل و اخرى او في درکل تاسو ته نور غنیمتونه لم تقدروا عليها تاسو قادر نه وي په هغه باندې قد احاط الله بها فتاكيد سرا ايها تلا تلا باغي باندي وكان الله على كل شيء قدير او دل تلا باريو شيء باندي قادر نغنا كما اخرى مراد غنيمتون دفنين دي تاسو په خپل قادر نه وي ځکه مسلمانانو د رښتیا لپاره په صحیح اختیار کړه فبت الله تعالی د تدار غنیمتونو تر کول غوښتل د بیا مضبوط کړی ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ذي تعلق في الابتداء ترى كنا فتحنا لك فتحا مبينا سوره بيتنا سوره حديبيه شو شذا فتح مكي ده بالا يا مقدمه وا نفديك بلا حكمتنا الله تعالی فرمایي کچرته د کلمې شوي او بل فرض کفار او د تاسو سره جنگ کوله نبي هم الله تعالی تاسو سره غره بدل کوله بیا هم دغه څنګه کفار به غالب کېدل او تاسو به مغلوب کېدی نه بیا هم تاسو غالب وي کفار به مغلوب کېدل خو لیکن واضح حکمتونه تاسو دې تقاضا دا وا چې پوری دې کې تاسو نشي ځکه ای کس مسلمانان دا غي پته نه لګیدل معلوم نو اهل مدینه نه غیبه کوم او دارنګي الله جل جلاله خلقو ته توفیق ورکول غوښتل چې خلقو ته د ایمان موقع مېراوي نه د صلح حدیبی او د فتح مکی په دوران کې چې څومره اهل مکه مسلمان شوی دي دا غي حد نشته بلاره خلق مسلمانانو هغه ته موقع مېراوي ولو قاتلكم الذين كفروا لكفروا تاسو سره اي تاسو کفرو چې کفر کړو لولوا الادبار قام قاضي باش ګرځولې شاګان لرا ثم لا يجدون وليا بیا بدای نموندو یان سو دوست لرا ولا نصيرا او نه چا مددگار لرا ندی په بیام شکیت کولو زکه د مؤمنانو امداد او د الله تعالی د پیغمبر امداد دا د خدای قانون دی نه الله تعالی به د دې قانون خیال ساتو الله دا قانون د الله تعالی دی التي قانون قد خلت من قبلو چې جاری دی د پخوانا ولن تجد لسنت الله او زمومی د پاره د قانون د الله تعالی تبدیلا ستبدیلی د الله تعالی قانون هغه بالکل محکم دی په اصل کې په مسلمانانو کې کمزوري راشي مسلمان هغه مسلمان نی چې د الله تعالی د امداد مستحق وي نو د دې وجه نه کمزوري راشي او دی والو کوي ورنه د الله تعالی قانون پای کې تبدیلی نشته وهو الذي ذل ترى اعزاز كف ايديهم عنكم چه بند کړل لاسونا د اهل مکه عنكم د تاسونا و ايديكم اولادنا تاسو عنهم دا غینا به بطن په فقیر د مکه کې به بطن مکه تا اي في عين مکه تا په عين مکه کې زکات حدیبی س هزجدا هغه بالکل د مکی مکرمی په حدودو کې راځي نو په بطن مکه تا اي في حدود مکه تا په حدودو د مکی کې تاسو د مکی حدود ته ورته او بس حد کې یو جنگ کې دوه واره خو لیکن الله تعالی دا غیلا سم بند کړل تاسو لا سم بند کړل جنگ اونش من بعد ان اظفركم عليهم رستو د دینه چې کام یا چې درکړي والله تعالی تاسو ته عليهم په دوی باندې مواتن کثیرتن خډر زینو وکان الله بما تعملون بصير او دل ترى پامل تاسو باندې لیدونکه هم الذين دا کسان دي کفرو چې کفر کړل دي وصدوكم او بنکلی تاسو المسجد الحرام د مسجد حرام نه والهدیا او د قربانونه معکوفا په داسې حال کې چې بندې کړی شوي وي ان یبلغ محله ورسیږي ځای خپل ته وصدوكم عن المسجد او دای بند کړی شو د مسجد حرام نه او الهدیا دا عطف ته په دککم ضمیر باندې وصدو الهدیا او دای بند کړی بانو لرا د مسجد حرام معکوفا فدا سی حال کی چې اغا محبوسی بی د بیت الله زکات ک حدی حدی د عمری بی چې موږ لاړ شو د زبر د هتو انت نه بیا وقول هم نشوي ول حدی ول حدیا او دای منکری بی قربانو درا معکوفا فدا سی حال کی چې محبوسی بی لو دای په نکړې وې دتنا وصدو وصد الهدیا ان يبلغ محله دا چې ورسیږي محل پلتا موقع پلتا چې هغه مینا نو تاسو د پر رکاو جوړ شو د عمرې نه او تاسو د پر رکاو جوړ شو نو د مینا نه مینا ته نه پرې پدې نو په دغه وخت کې دای خود ډبولو کاپلو ولیکن بیا هم الله تعالی تاسو ته او وجه نو وقتی وجه ذکر کئی ولولا رجال مؤمنون او کشرتنو سسر مؤمنان ونساء مؤمنات او زنانا مؤمنانی فی مکہ لم تعلموهم تتاسو نفیجنی اغیدر سرد اغی معلومات کی شکر چا سوک دی ندا نبی کریم علیہ السلام او مسلمانانو نفیجنی ذکر شیخ ابراہیم اللہ فرمائل ویدا اغا خلقو دا اغا مسلمانان چی دای دا نبی کریم علیہ السلام دا حجرت نا بعد مسلمانان پا مکہ کی تکم باقی ماند مسلمانان دا اغای پا داور پانے یو پا مکہ کی اغا مسلمانان چی اغای دا نبی علیہ السلام پا لاس پانے اوڑا مسلمانان شیو اغا نبی علیہ السلام پی جنزل صحابو پی جنزل چی دا اعزار دا وجن اغای پا شیو حجرت نا دیشو پورے ولیکن څه خلک هغه چې هم د ګړو مسلمانانو په لاس باندې مسلمانان شي وو د هغه د نبی اسلام ته صحابه ته پته نه و چې کوم کوم کسان نه هغه په کې په میاس کې دلیدل نه الله تعالی په فاده وخته لم تعلمون چې تاسو نه پیجندل دوی لرا انت تاسو هم تاسو با پایمال کیدا فتصيبكم نوبرسي کی تاسوتا منهم د وجه د دوینا معرت تکلیف بغیر علم بغیر د علمنا معلوم ہے کل فتن تاسو په دې باندې پریشان چې او هو دا څنګه مسلمانان غوړ پکې شهیدان کړی دي یا برس افسوسونه کوي نو لولا رجال ذکر دې کړی شرط کدک ک سړی نه وي او دک ک ثدی نه وي چې تاسو ته دا غي معلومات نشته تاسو باندې ناکانه تګای کی هغه ختم کړو او هغه به موجود او هغه به په مال کړو نو کدا مثلا نه نو د جوابي کا سم تر اوسه مثلا نه نو لا اذن لكم للقتال لا اذن لكم للقتال کدا مثلا نه وي الله تعالی به اجازه ته قتال درکړو چې ولیکن تاسو به سره پیدا کیرا لیدخل الله فی رحمته من یشاء دا علت تے لفارہ درکا جزا چکاون درو لیتا لہنہ لکن بالکتال لولا الامر کذالک لہنہ لکن بالکتال کچھوں کی دوا مسئلہ با جدت اجازت تا کتال کونکو جدت عدم اجازت تا پارت علت تے خان اللہ درہ اجازت تا کتال کونکو کاؤستا ولی لیدخل الله فی رحمته من یشاء یو حجدت کا خلق بچی او بلدہ چفر کو دن ایمان موقع ملوشی لیود اللہ دے دفارا چی داخل کی اللہ تعالی فی رحمتی پر رحمت پلکی من یشا آسو کی خوخیشی لو تزیلو کچر تا ارخشوی دانان لعذبنا الذین قامقا تزامو ورکڑیوا منگا آتا تانو تا کفرو چی کفر کردے منهم ددوینا عذابا علیما پازار ماسرا اس جعل الذين دا ظرف سے متعلق سے دل عذبنا سرا لو تزیلو که القشوی دک زعفرنا دک غیر معروف او غیر معروف مسلمانا دل عذبنا الذين کفروا منهم عذابا علیما دا پا کم وقت دا سلام وقت اس جعل الذين کفروا فی قلوبهم الحمیتا حمیتا جاہلیتا دک وقت دیتا سلام مسلمان چې کوم وخت دی د یو جاهلانه حقیقت په بنیاد باندې کلک بے بس نه برابرې مکې تا او نه به کوئی څه کاری کوم را چې په کوم وخت دی لکه د خپل فدی کړې او تاسو یې نه برابرې په دا کوم د سزا ورکول ولیکن دک وخت مې دی ته سزا ورنکلا په میت کې غیر معروف او غیر معلوم مسلمان حال په کې درېدل نو دا ظرف دی د عذبنا لپاره اجعل الذين فقيت اغرذلوا اكثر كفروا تكفر كلو في قلوبهم فضل نقلك الحميه حميه ترى غيرت ترى غيرت بني تو او يو غيرت راتين تو كم غيرت حميه الجاهليه اغ غيرت الجاهليه ترى شبا تلتوي سكالي بنا رازي فانزل الله سكينته فسنا ذلك الله تعالى كتمينا فل على رسوله فرسول قلباني وعلى المؤمنين او فمؤمنان باندي والزمهم او لازمك لله تعالى دوی سرا كلمة تقوى كلمة تقوى لرا دي ملزوم او كلمة تقوى اغا لازم اشوا دا كلمين او كلمة تقوى نمرات كلمة توحيد او یاد کلمی ز تقوا نمراد اغا صلح صلح ده حدیبیین فرض دیکھ اغا تسلیم کلا حالانکہ ابتداء اند مسلمانان کی لگے پیدا شوا کہ بس یا رسول اللہ خم مسلح را غلیو او خب الکل برابریو چود سوی او فرض اللہ جب ابتداء بانی نظر ذاتن پکار دی فبدر کی پیمنگا بسم اللہ ویسا گا چلو تروش سوال نہ سوئی بس بسم اللہ کو کے کہ عمر رضی اللہ عنہ پدک کا خبر بانی ابتدا کی کلش یہ رسول دا اللہ تعالی حکم دے چدا صلح ہو گئی او کرے دا اس رائے نہ منا دا اس رائے تے پپل رائے کی تربی ہو گئی زم اکثریت رائے دے چور زپی تے بس ورزو پی خبر ختم ہے نبی کریم علیہ السلام تو دا اللہ تعالی حکم دے طلب جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او سر خبر او کلا ای بس اللہ دے غمبر چ تو وی دی تا قتل پکانی ہائی نے خپل خواہش کلی برابر اور پکا چھا مخاد علی کر جن کو پاس طول مسلمانان مطمئن ورنہ اکثریت رائے دا وجہ ورزو پی او قتال کو لذات اللہ جل جلالہ دو طرف نہ اطمینان و سکون فعظم قتال بانی مطمئن کر سبت پدی حالات کو ٹھیک نہ دے چھتا اللہ پر انبر تو ایتاو شانتی کول پکار دی الزمهم او لازمت اللہ تعالی دو دوی سرا کلمت التقوی کلمیت تقوی لرا مدی ملزوم شو او کلمت تقوی لازم شو صحابہ اکرام او تقوی لازم نفسات ندی فجار ندی او غیر عادل ندی صحابہ اکرام عادلان ندی الصحابة كلهم أذول بعد خلق كوي داد كم زينة ثابتة داد دهاليب تش الصحابة كلهم أذول مشاهد كيف كده استدلال زينة من الوشقاء زينة التوفور وألزمهم كلمة التقوى صحابة الكرام ملزوم أو تقوى وصر اللازم نوع عدالت در كده بيليش كان نور في لعدالت وصر كثير خوني شاید کدا استدلال لتا ملاونی شکا لاد اہل حق حضران کہ از صحابت کلهم اذول صحابہ اکرام طول آجران دی فصحابہ اکرام یو فاسق نیش کرے نا اغد دیزا ہے ساکت دا و الزمهم کلمت التقوى صحابہ ملزوم دی آیت وی او تقوى و سر لازم علا او احق بها او هو دي دير حق دار بها قد الكلمه ده تقوى بان دي مستحقهم ذاتي حضور وتر الله تقوى ولا ولا نقضيك اهليه وجود ده تقوى احق بها دير حق دار دي واهلا او دير مستحق دي باقي تو موقف غلط تھے صحابہ کرام دس دنیا پتہ مبان نبی نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہتے رہو ده اقتدار غلو معاذ اللہ نا دی احق لکلمت التقوى او دی احق لکلمت التقوى وَأَلْزَمَهُمْ او لازمت اللہ صلاة دوی سرا کلمت التقوى کلمت تقوى لرا وَكَانُوا او دی احق دیر حق دار فدی باندی وَأَهْلَهَا او اهل دی وكان الله جل ترى بشيء فارشه باندي عليم عالم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. خلاصة کی پیشو کی صورت کے بعد ذکر کی گئی جواب شبہ ندا جواب شبہ دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوب لے درو کہ من مسجد حرام تو ور داخلی گو اور امن انداز بعضی صحابہ کرام و حلق کو اور بعضی صحابہ کرام و قصر کو دے گفتو دو حدیبیه په موقع باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام او صحابه کرام صلح وکړه بغیر د عمرې نه واپس راغله. نو د بعضې خلکو دا شبه پیدا شوه چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خوب غلط شه. نو د هغې جواب چې الله جل جلاله نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته خوب بالکل رښتیا ده. ها البته تاسو په تعبیر کې خطا شوي وئ. تعبیر چې دی هغه یو کال وروسته او تاسو د هغې دپاره وخت یو کال وړاندې مقرر کړی و. نه دا ستاسو د تعبیر کې د خطایې هغه وجه ده، نه دا چې په نفس الامر کې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام خوب دروغجنو. لقد صدق الله رسوله په تحقیق سره رښتیا که الله تعالی پیغمبر خپل ته الرؤیا خوب لره بالحق یقینا لتدخلن المسجد الحرام خامخا داخلی گئی بتا مسجد حرام کا انشاء اللہ چی اغوار اللہ تعالی آمینینا پر امن محلتین رؤوسکم حلقون کی بئی تاسو محلتین خریون کی بئی رؤوسکم سرنقبل لرا ومقصرین اولندون کی بئی نبازی با حلقو کی او بازی با خسرو کی لا تخافونا پتا سے حال کے چتا صبح نیری گئی دا اہل مکہ فعلم ما لم تعلمو پس عالم اللہ تعالی پاس باندھے لم تعلمو چتا سو نوئی عالمان پاغی باندھے فجعل من دون ذالکا پس وی گردو من دون ذالکا روان جد دینا فتحا قریبا فتن دی ذالک کی اشارہ دغه مزداد په خوب ته ده. نو علامه حقانی په تفسیر حقانی کې معنا کړی ده من دون ذالک اے من قبل ظهور مصداق المنام. نو وګورځو له الله تعالی وړاندې د ظهور د مصداق په خوب نه فتحا قریبا فتح نزې فتح د خیبر اور پس ترغیب الى التوحید اور اتباع پیغمبر. هو الذی دل تراها ذات ارسل رسوله بالهدى کلی گلے پیغمبر پر لرا پہ ہدایت باندی و دین الحق او پہ دین دا صداقت باندی لیظہرہ علی الدین کلہ کی غالب کی دین لرا پہ دین ہر یو باندی و کفا باللہ شہیدا کافی اللہ تعالی شہیدا عالم محمد رسول اللہ محمد علیہ السلام رسول اللہ تعالی دے محمد رسول اللہ خبر دے مبتدا و تروبتی ہوا محمد رسول اللہ بدازان کا جملہ والذین معه آکسان چې دغه سره دي اشداء علی الکفار تخفیف کفار باندې رحماء بینهم او نرمی کوونکي دي په میت خپل کې تراهم سببینی دوی لرا رکان رکوع کوونکي سجدا او سجد کوونکي اے مسلینا. دا د صحابه کرامو صفات دي د کفارو په حق کې سخت او د مؤمنانو په حق کې نرم او دارنګي پابندی د موږ یبتغون فضلا من الله بدا سیاد کے چلٹئی مہربانی د جانب اللہ تعالی نا و رضوانا او رضا من دائلرا ایماهم علامت بدوی فی وجوهیم پا مخونو دوی که ده من اثر سجوده ده اغ اثر ده سجدونا ده علامت نمراد اغ علامت صدق او علامت اخلاص ایماهم اے علامت صدقهم و اخلاصهم علامت صدق دوی او ده اخلاص دوی اغ دوی پا مخونو که ده من اثر سجود ده اثر ده سجدینا د دې ته مخونو نه پته لګي چې دا صادقین په ایمان دي او دا مخلصین په ایمان دي ذالک مثلهم دا صفت دوی ده په تورات په تورات کې و مثلهم فی الانجیل او مثال دوی په انجیل کې په تورات کې دغه صفات دي چې دا دې بیدا دي بیدا کې او په انجیل کې الله تعالی دغه یو مثال ذکر کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کې نه دا بسنګي چې زرعين هم کا زرعين د دې مثال په پښان دی یو فصل او یا مثلهم دا عطف ته پاړوان دي مثلهم معنی ذالک دا مذکور کی فکر دی مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل دا مثال تو دوی دے حال تو دوی دے پر تورات کی او حال تو دوی دے پر انجیل او بیا وقتی ابتداءا قرآن مجید دے مثال ذکر کئی هم کذرعین دے پشان تے لفظ دے هم کذرعین صحابہ دے پیغمبر دے دے پشان تے لفظ دے کزر غن پشان تے دیو فضل دی اخرج شت اهو چی اغیر تیخ پل لرا شت اغا ابتدائی تیخ پل لرا شت فا آذر او نفس مضبوط کری دی لرا فس تغ لدوا نفس تغ شوی فس توا نفس قدر دلی دغتیغ علا سوقهی پتنیخ پلیبانی يعجب الزرع خوش علي الزرع زمدار لرا لدي مثال فشان تي ده يو فصل ده سنگ يو فصل ده اغير تي غرو دي او بيا آج لك شي بيا بكي سختي پیدا شي با قیدت بناتي نجور شي او بیا فصل په خپل ډانډي باندې او په تنه باندې ودري او چې زمیندار راشي هغه ورته ګوري هغه خوشحالي وي د فصل چې کوم مالک وي هغه ته خوشحالي وي او د دغه فصل چې کوم دشمن وي هغه ته خفه کېږي هر چې ورته ګوري نه هغه ته غصه ورکوي چې دا دومره ښکلی فصل دی ندر کا حالت تے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ابتدائی حالت کی ان کی کمزوری ان کی کمزوری تر دے پوری کی مثال دے تیر پہچان کے اب یا ہوتا اللہ تعالی یومن پہ یومن بعد تر جو ور کولا فاعذره فاستغلق او فتوا على سوق جو وقت راغے صحابہ کرام پکڑ کو دے اللہ تعالی او تمام مضبوط استحکام ورتو او چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته کتل نو خوشحالي ده خپل محنت ته کتل خپل فصل ته کتل خوشحالي ده زما محنت دې ځای نه شو زما محنت الله تعالی په کار باندې راوځي البته د فصل چې کوم دشمنان دي نو چې هغوی به ته ګوري نو هغوی به ورته کېږي لیغیظه دهم الکفار اللہ تعالیٰ دا کارو صحابہ کرام سے طاقت ور تو قدرت ور تو لیعزیز لہم الکفار تو غصہ ور مہی بدئی بانی کفار تو کفار کے غصہ شکر ذکر صحابہ کرام سے رسید ہے دین ترکی ور اور دین پتہ رکھائے بانی تو کفار ور تو چاہو لکھا شہی بدئی صحابہ و شان شوکت تا قتل نائی پتہ کنی غصہ کے دل ور ودا مثال دی. او شیخ سے فرمائے دا مجموعی اعتبار سره صحابو لپاره مثال شي. او یہ بعضی حضراتو اغای دا سے لگولے دا مثال دا شط اینا مراد ابو بکر دے دا بالکل دا اسلام تیغو افا آذر رو او بیا مضبوطی کو دا غتیغ لرا فسبانی بی ایمان عمر دا آذر رو نا مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پی ایمان با دی تطویت میں روش او فس تغلقوا او بیا نور ام کلش نا مراد تینا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اب یا فتا و علی صوفه نمراتنا حضرت علی رضی اللہ عنہ بودھو نداد آغی خلافت و مشارت اللہ تعالی خلافت و کبر کر ابو بکر کی جیگتا او دکتا خلافت مضبوط کر و خلافت دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ او بیاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور کے خلافت مور کم مضبوط شو دردر ادھر پوری پوری او دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دور خلافت بانی اگر اتمام ہو شو دا خلافت راشدہ بس پل کمال تو ضرورت ہے پس توا علی صوفی نو خلافت راشدہ ترقی کی اشارہ نہ کرے گا نکا زرن دی پشان دی دیو فصل دی اخرج شد اہو چاہی رائشتے جیخ پل لرا و آگر اہو نفس مضبوط کلی اللہ ترا اغیل را پس پس سغلق و نفس شف سخشی لکتیغ نفس سوا پس قدری گی عرا سوکی ہی پا ڈانڈی پل باندی یعجب سر را آت خوش علی زمیدار لرا لیغیز بهم الکفار دید پارا چو غصور ولی اللہ ترا قدری باندی کفار لرا اے فعل اللہ ذالکا لیعقیز بهم الکفار دا کر اللہ کے تجلن کو تو غصور ولی پدری بانی کفار ہوتا اذا صحابہ شان تو گوری دا غی عظمت تو گوری او دا غی سرکے تو گوری چی خفش ورپسی بشارت وعد اللہ الذین آمنوا وعد کرد اللہ ترا دا کسان سرا چیمان روڑے وعمل الصالحات او کریدنے کہے منهم دزینا مغفرتا دبخنی و اجرا عظیما او دا اجر لوئی سورہ حجرات دام مدنی سورت کے مصحف عثمانی کی یوکم پنزوسم